खातर जख्म दुआ दी हमने खाकर जख्म दुआ दी हमने बस उम्र बिता दी हमने खाकर जख्म याद झूठ के चाह दिल को खूब सजा दे हम दिल को खूब सजा दे हम दिल को खूब सजा दे हमने खा कर I'm